Bandi kwikala na foku wa kuyima bane nkubyonso ka bifwa makukumbana kulukwa muchi masi ya wanyi twasa kitila bokonso Chine nga Yesu wani Wakatu mwaba Serafin Wakatu mwaba Sheri Benasha Wakajilu ilanka yeba Mwaba lupani Masia wani tuasa Kidila mwabionso Mwishimwani, Yesu wani. Wanduka kwe na jina jiko. Mwishimwani.